tazameni matendo ya Mungu yanavyotisha. Amefanya mengi makubwa kustajabisha. Marafiki leo wana upendo, kesho umekwisha. Hilo upendo Mungu hawezi kuisha. Naamini neno lako linaishi forever. Utandawaza wezi kubadili dhambi kawa haki. Never. Umenifikisha sehemu ambazo wala sikuwahi kuzifikiria. Sifa zako nitadithia. Unaniepusha na madui, unanilinda na mabaya ambayo hata siyatambui. Mungu liye hai, hata mimba zilizotokea kwenye mazingira dhambi watoto mewapo hai. Na kama pumzi unanipa bure, sasa kivipi tamaa ya pesa initenge na wewe? Nashukuru kwa kuleta hii sayari, milele nitakuamini Mungu kweli. Amen. Utajiri mkubwa ni furaha. Mungu anaweza kubariki mpaka ukashangaa. Ni wapo kwenye njaa nikumbushe kwamba ndege hawalimi, hawavuni la wakose chochote. Nilipotoka siache nikumbusha, nipe kima nisitamani magari nisiyoweza kuiendesha. Nishi kwenye ukweli ni dumu, maana uongo hauishi milele na unaua fasta zaidi ya sumu. Pia asante kwa kunipa bidii, napokomba haujibu haraka, unajibu wakati sahihi. Una hekima inayoshangaza dunia, watu hata tugombane vipi tunashare mvua na jua. Nijalie nisilewe sifa, nikumbuke siku za uhai wangu zinahesabika. Hivyo ni kuabudu nikiwa kijana, nawe utaniweka juu kwa baraka leo zaidi ya jana. Amen.